Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stabilizuje się liczba nowych zakażeń, ale jest wiele ofiar śmiertelnych COVID-19. Po proteście w Warszawie wiceminister zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem niemal w całym kraju. 15 178 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Od wczoraj zmarło 599 chorych osób, a wyzdrowiało ponad 21,5 tysiąca. Liczba nowych infekcji utrzymuje się na stabilnym poziomie, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Doszliśmy chyba do momentu stabilizacji, aczkolwiek chciałbym, żeby to jednak było zdecydowanie mniej nowych zachorowań. Także jeżeli chodzi o łóżka szpitalne, czy o łóżka tak zwane OIOM-owe, respiratorowe, także widzimy pewną stabilizację. Czyli tych pacjentów jest zdecydowanie mniej w tej chwili przyjmowanych. Doktora Michała Sutkowskiego z Kolegium Lekarzy Rodzinnych bardzo niepokoi duża liczba śmiertelnych ofiar. Liczba zgonów naprawdę jest ogromna. Plasujemy się tutaj w czołówce Europy i świata i co tu dużo mówić, nakłada się na to przede wszystkim bardzo duża liczba zakażeń 2-3 tygodnie temu, ale równocześnie coraz bardziej zmęczony system opieki zdrowotnej. Ludzie są przemęczeni, brakuje nam tlenu, tak jak brakuje w szpitalu często. Czy pacjentom brakuje tlenu, chory? Tu jest problem, że nie ma oddechu dla ochrony zdrowia. Nie cofnęliśmy się o krok i pod tym względem to jest niepokojące. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 22 tysiące osób. Łączna liczba ozdrowieńców to ponad 538 tysięcy. W Warszawie odbyła się demonstracja zorganizowana przez środowiska proaborcyjne. Policja zamieściła na Twitterze nagranie, na którym jedna z organizatorek, Marta Lempart, wulgarnie zwraca się do funkcjonariuszy. Pokojowa forma protestu, którą wielokrotnie po manifestacjach strajku kobiet podkreślają organizatorki, zarezerwowana jest często dla mediów i na ich potrzeby. Poza kamerami postawa tych osób wygląda inaczej, napisano w komentarzu policji pod nagraniem. Wiceminister do spraw klimatu Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W mojej ocenie pani Lempart dopuściła się popełnienia przestępstwa spenalizowanego w artykule 226 paragraf 1 kodeksu karnego. Mianowicie czynność, która była przedstawiona na tym filmie, polegająca na tym, że po pierwsze wyzywa, używa wulgarnych słów uznanych za obraźliwe wobec funkcjonariuszy na służbie, a ponadto w ewidentny sposób pluje na nich. No, mamy stan epidemii, pani Lempart pozwala sobie zbyt dużo. Podczas protestu policja powtarzała komunikaty o nielegalności zgromadzenia i apele o zejście z jezdni. Manifestacje zatrzymano na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. Doszło do blokady trasy Łazienkowskiej. Z kolei w Paryżu 50 tysięcy osób uczestniczyło w marszu zorganizowanym przez organizacje lewicowe. Protestowano przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie i przemocy ze służb bezpieczeństwa. Doszło do starć skrajnie lewicowych aktywistów z policją. Demonstranci domagali się wycofania rządowej ustawy o bezpieczeństwie oraz dymisji szefa MSW i prefekta paryskiej policji. Protestowano także przeciwko przemocy policyjnej i rasizmowi po tym, jak w czwartek w mediach społecznościowych ukazało się nagranie z brutalnej interwencji służb przeciwko czarnoskóremu mężczyźnie. Wiele osób zrozumiało, że policja stała się zgniłą instytucją. Nadszedł czas, aby wprowadzić w niej generalny porządek. Mówił Jean-Luc Mélenchon, lider skrajnie lewicowej partii Francja Niepokorna. W marszu uczestniczyli także politycy z Partii Socjalistycznej i Zielonych. Pod koniec demonstracji na placu Bastylii radykalni anarchiści Black Bloc oraz aktywiści z Antify ustawili barykady i starli się z policją. Chuligani zniszczyli kilka samochodów i podpalili restaurację oraz budynek banku. Policja musiała użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć demonstrantów. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Poprawki Senatu do ustawy o tzw. estońskim podatku CIT odrzucił Sejm. Senatorowie chcieli, żeby nową formą opodatkowania objąć nie tylko spółki należące do osób fizycznych, ale też spółdzielnie i spółki komandytowo-akcyjne. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Z estońskiego CIT-u będą mogły skorzystać firmy, które mają mniej niż 100 milionów złotych rocznego przychodu, a zyski przeznaczają na dalsze inwestycje. Podatek CIT zapłacą dopiero wtedy, gdy zarząd będzie chciał wypłacić wypracowany zysk. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki estońskiemu CIT-owi przedsiębiorcy będą chętniej inwestowali w rozwój swoich firm. Nie będziemy opodatkowywać tych firm, które będą inwestować w swoje kolejne rozwiązania. To rozwiązanie podatkowe jest bardzo pragmatyczne. Elastyczne i nowoczesne. Estoński CIT ma obowiązywać od 1 stycznia. Jego koszt dla budżetu państwa w przyszłym roku wyniesie ponad 5,5 miliarda złotych. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed oblodzonymi drogami i chodnikami w całym kraju, z wyjątkiem Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Niedziela będzie pochmurna, możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach spadnie 5 cm, w Karpatach 7. Na termometrach od 0 do 5 stopni, nad morzem około 6, a w rejonach podgórskich Karpat około minus 4. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Zainspirowana premierą fabularnego dokumentu o muzyce, porozmawiamy dziś o tym, jakich metod szukać, jakich nowoczesnych środków użyć, aby piękna muzyka z przesłaniem, muzyka wartościowa, zainteresowała nowoczesnego człowieka, zainteresowała nowoczesnego słuchacza. Może wizualizacje, a może wielkie formy multimedialne? Brat pokój czeka, kiedy go zawoła. Nadchodzi z ciszy, z cicha go pozdrawia. Stateczny bracie, łagodny, w zmartwieniach, troskach daj nam żywot zgodny. Pokoju w sercu życzę wam najmilsi, a wagę słów tych brzemionami mierzę. Przynoszę zgodę, jedność, ukojenie od mego Pana Boga prawdziwego. Siostro droga, cierpliwością zwana, jak ciebie posiąść, jak cię tu zatrzymać? Nie jeden pragnie z tobą w dzień obcować, pośpiechu życia duszy nie zmarnować. Ten, kto mnie pragnie, musi iść do źródła. Wytryska ono tego boku, strumienie wody i krwi przenajświętszej nasycą serce szczerze spraw. Pokoju, Pan nasz miłości. multimedialne widowisko Transitus, historia o świętym Franciszku, to kompozycja jazzmena, pianisty i lirnika Joachima Menzla, jego wizja, jak można o ciągle interesującej postaci opowiedzieć w nowoczesny, jazzowy sposób. Niedawno odbyła się telewizyjna premiera fabularnego dokumentu Dagmary Spolniak o wielkopolskim kompozytorze muzyki religijnej. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że z pomocą organizatorów Festiwalu Muzyka Sacromontana powstała dynamiczna, detektywistyczna i barwna opowieść rodem z filmów BBC. Tutaj kapela świętogórska grywała popołudniami symfonie i marsze. Sam widok jest piękny na całą okolicę, więc to mogło ich tutaj motywować do tego, żeby ta muzyka, którą tworzyli i wykonywali, też bezpośrednio szła do nieba. Do nieba wybuchła sensacja, kiedy przed kilkoma laty prefekt muzyki, ksiądz Jakub Przybylski, wydobył z szafy w gostyńskim klasztorze kilkusetletnią teczkę z tytułem Msza Święta Mozart. Teczka zawierała manuskrypt oparty na tematach z opery Don Giovanni, frywolne libretto wesołego dramatu, czyli perypetie słynnego uwodziciela, pomysłowo zamieniono na tekst liturgiczny. Autorem był nieznany gostyński kompozytor, na tyle obdarzony talentem, że z miejsca okrzyknięto go bratem bliźniakiem Mozarta. Pani Dagmara Spolniak, reżyser i scenarzysta filmu Człowiek z nut, jest dzisiaj z nami. Witamy panią pięknie. Witam, dzień dobry. Pani Dagmaro, w jakiej formie muzyka jest dla pani najbardziej atrakcyjna? Oglądana na wielkiej scenie, czy w formie szybkiego teledysku, a może właśnie w formie filmu? Zależy to oczywiście od nastroju, od chwili, ale myślę, że właśnie ta muzyka filmowa jest najbardziej przemawiająca. Pani film Człowiek z nut rozpoczyna się od kadru, na którym widzimy dobrze znanego radiowym słuchaczom Wojciecha Czemplika, dyrektora artystycznego Festiwalu Muzyka Sacromontana. I pan Wojciech Czemplik siedzi przy zabytkowym stole, przekłada stare partytury, karty z nutami i rozpoczyna opowieść. Czy to Wojciech Czemplik trafił do pani, czy było wręcz odwrotnie? No tutaj historia jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać, bo do pana Wojciecha Czemplika wprowadził mnie człowiek, który mnie żyje blisko 200 lat. Nazywał się Stefan Błażewski i również związany był z Gostyniem. Właściwie dla niego po raz pierwszy pojawiliśmy się z całą ekipą w Gostyniu. Człowiek ten był nauczycielem młodego Franciszka Potockiego jeszcze w latach 90. XVIII wieku i wraz z nim znalazł się w Paryżu. Potem w takich dosyć nieoczekiwanych okolicznościach z tego Paryża wyjechał, powrócił do Polski, znalazł się w Wielkopolsce i w Gostyniu właśnie. Został tutaj przyjęty w stanie świeckim do kongregacji Filipinów, ojców Filipinów na Świętej Górze, a 3 lata później został wyświęcony. Pewnie nie byłoby w tej historii nic nadzwyczajnego, bo historia taka jak ich wiele, gdyby nie fakt, że ta historia miesza się z legendą, czy też może z konfabulacją, ale to w tym wszystkim jest fascynujące. Prawdopodobnie z racji na jego niebywałe podobieństwo do cesarza Francuzów, do Napoleona Bonaparte, skontaktował się z nim kontrwywiad francuski i wplątał go w arcyciekawą historię pod kryptonimem chess player, czyli szachista. To jest oczywiście osobna historia, natomiast Stefan Błażewski pozostał na Świętej Górze. Z pewnością jego drogi skrzyżowały się z Józefem Zeidlerem. I kiedy parę lat temu, to było 3 lata temu, po raz pierwszy pojawiliśmy się w Gostyniu z realizacją pierwszego filmu Dubler, ni stąd, ni zowąd pojawiła się historia Józefa Zeidlera. Ja muszę przyznać ze wstydem, że do tego czasu, czyli jeszcze 3 lata temu, nie miałam pojęcia o istnieniu kogoś takiego jak Józef Zeidler. To było pierwsze zetknięcie właśnie z Gostyniem, z panem Wojtkiem Czemplikiem, który był naszym cyceronem, bo to właściwie w rozmowie z nim, to była taka burza mózgów, zrodził się pomysł na to, jak ten film ma wyglądać i jak ma toczyć się opowieść. A czym przekonał panią Józef Zeidler, że uznała pani temat godny właśnie takiej sensacyjnej, trochę detektywistycznej formuły? detektywistyczna formuła pewnie ma to do siebie, że bazuje na jakichś niedopowiedzeniach, na jakiejś zagadce. No i tych zagadek wokół postaci Zeidlera jest całe mnóstwo. Oczywiście nie budowaliśmy tego filmu w tak tradycyjny, detektywistyczny, szpiegowski sposób, ponieważ nie ma tutaj ani półświadka, ani jakichś elementów kryminogennych, ale na pewno jest mnóstwo zagadek i niedopowiedzeń. Kwestia, która bardzo mnie zaintrygowała, czy rzeczywiście Józef Zeidler pochodzi z Wielkopolski? Pojawia się tutaj bardzo dużo punktów zapytania, jeden z nich poruszony chociażby przez profesora Gębalskiego, teraz i na pisownię nazwiska Zeidler. A poza tym oczywiście te porównania z Wolfim, z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Ja muszę przyznać, że niejednokrotnie doświadczyłam też takich złośliwości realizując ten film. Pojawiały się uszczypliwości, aha, no to pewnie Mozart teraz spadnie z piedestału, z tej top listy geniuszy muzycznych, skoro pojawił się taki Zeidler. Ale muszę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ktoś, kto po raz pierwszy zetknął się z muzyką Zeidlera, nawet z pozycji profana i laika, jakim ja jestem, pozostanie z nią już na zawsze. Brat bliźniak Mozarta w podobny sposób uwodził talentem? Taki kompozytor nie działający gdzieś na dworze czy w jakimś większym ośrodku też nie miał możliwości pisania oper. W związku z tym całą swoją wiedzę wkładał właśnie do tej muzyki liturgicznej. I to jest też przypadek Zeidlera, który był takim kompozytorem lokalnym, ale myślę, że jego talent znacznie wykraczał poza te lokalne ograniczenia. To muzyka mnie bliska, muzyka, która po prostu wchodzi do serca, porywa. Mówię to zupełnie szczerze. Fascynujące są też te punkty zbieżne z życiem Mozarta. Komponowanie w jednym i w drugim przypadku rekwiem niemalże na łożu śmierci, no to tak jakoś działa, prawda, na fantazję, na wyobraźnię. Obydwa rekwia niedokończone, czy też okoliczności śmierci obydwu panów. Oczywiście tutaj jest masę różnic, no jeżeli chodzi o życie Mozarta, możemy je zbudować praktycznie od nowa dzień po dniu, bo wiemy, co się z nim działo. Natomiast Zeidler wychodzi z wielkiej niewiadomej. On się nagle pojawia w Gostyniu i praktycznie nie wiemy, kim był wcześniej, ponieważ film bazuje na obrazku, nie tylko na narracji, na opowieści tak zwanych setkowiczów, ekspertów. I trudno byłoby go zbudować w sposób frapujący, interesujący, intrygujący widza właśnie bez tychże obrazków. A ponieważ, jak już powiedzieliśmy, o życiu Zeilera wiemy niewiele, wobec tego musieliśmy się posiłkować takimi nawiązaniami, porównaniami z życiem Mozarta. To był właśnie taki błysk, czy te koncepcje rodziły się trochę w bólu? Film dokumentalny, historyczny film dokumentalny rządzi się troszeczkę innymi prawami jak fabuła. To znaczy przynajmniej w moim odczuciu. Ja oczywiście mam na swoim koncie parę takich malutkich foremek fabularnych. Natomiast no, generalnie zajmuję się realizacją dokumentu i bardzo lubię, kiedy ten dokument nosi w sobie improwizację. Nie znaczy to, że ja oczywiście nie buduję wcześniej szkieletu, jakichś zrębów, form, bo mniej więcej wiem, jak to ma wyglądać. Robimy kwerendy, jeździmy, kontaktujemy się z ekspertami, w cudzysłowie z mówcami. Natomiast najfajniejsze jest to, że w trakcie realizacji na planie nigdy nie wiemy, w którym kierunku ta narracja pobiegnie, bo czasami okazuje się, że ktoś porusza wątek niezwykle frapujący i tak wypływa sobie na pełne morze. I pani się łapie tego wątku i gdzieś tak, oczywiście. Czasami zdarza się tak, że oczekiwania są troszeczkę na wyrost, a potem okazuje się, że no, gdzieś tam utknęliśmy. Tutaj mówiłam o szerokim, głębokim morzu, a tutaj w jakimś kanale na przykład. I jest rozczarowanie. I teraz tak, idąc w jednym i w drugim kierunku, na pewno rozczarowanie była aktualna sytuacja pandemiczna, bo planowaliśmy wyjazdy poza Gostyń, czy w ogóle poza Polskę. Chcieliśmy realizować zdjęcia na Morawach czy w Niemczech. Ja właśnie nie twierdzę, że tutaj wnieślibyśmy jakieś sensacyjne, dodatkowe informacje, natomiast wiele wątków pobocznych na pewno. Tymczasem co wiemy o życiu brata bliźniaka Mozarta? Czy jako dziecko był jak Mozart geniuszem z Bożą Iskrą? Czy jako dorosły ujmował wdziękiem? Czy też może był typem samotnika? Niesamowita przygoda jest za każdym razem. Naprawdę, czy to jest jakaś mała forma. Ja w ogóle bardzo lubię tematy, które są troszeczkę tak po macoszemu traktowane przez historyków. Mianowicie z pogranicza właśnie tej małej historii, czy historii nieznanej, historii obyczajowości. Ja to po prostu uwielbiam. Bo wydaje mi się, że oczywiście tak, są bitwy, są jakieś strategie, są rozmowy na wysokich szczeblach w historii. Natomiast bardzo często tym punktem wyjścia jest jakieś skaszlnięcie króla, czy fakt, że obudził się, stał lewą nogą, obudził się w złym humorze. I to jest właśnie świetną, tą pierwszą materią dla wykreowania fajnego filmu. Właśnie o historii, nie tylko tej mniej znanej, ale również o historii kultury materialnej, na przykład obyczajówki. Myślę, że to bardzo intryguje widza, no mniej obytego z taką historią. Miała pani takie pytania, to jaki będzie target filmu Człowiek z Nut? Ja muszę powiedzieć, że bardzo nie lubię sformułowania target. Ja go nie znoszę po prostu. To znaczy target, kto miałby być modelowym odbiorcą takiego filmu. Bo równie dobrze może być to 9-latek, towarzystwie swojego dziadka czy nawet pradziadka. Chodzi o tę ciekawość świata odbiorcy i to jest po prostu dla mnie widz idealny. Film, jeżeli jest na przyzwoitym poziomie, to wybroni się po prostu sam, bo to jest tak trochę jak z tworzeniem jakiejś kompozycji muzycznej przy zachowaniu oczywiście należnych proporcji. Jeżeli coś jest fajne, ktoś gdzieś tam dotyka głęboko jakiś strun, no to jest fajne, to się wybrania. Jeżeli nie, no to po prostu odwracamy strunę, przełączamy kanał i tyle. Często muszę powiedzieć, bo tak dotykamy już tutaj skrajności, popadamy ze skrajności w skrajność bardzo często i tak było na przykład w przypadku, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale jednego z poprzednich filmów, ubiegłoroczny, zrealizowaliśmy film Twarzą w twarz, poświęcony naszym relacjom, właśnie nie relacjom z Czechami, ile pewnym stereotypom, które staraliśmy się zbić w tym filmie, a chodziło oczywiście o stereotyp tchórzliwego Pepiczka. No i tego, że bronią się rękoma i nogami przed służbą wojskową, że nie mają w sobie tego ducha bojowego, oczywiście w odróżnieniu od nas, no bo jakże. I to się okazuje, próbowaliśmy właśnie poruszać się w takim nazewnictwie i w tych obrazkach, może nie tyle uproszczonych, ale właśnie skrojonych na takiego przeciętnego widza. I poruszaliśmy i tematykę i Białej Góry, i husytów, Tabor, i Szwajg. No i oczywiście znaleźli się ludzie, którzy no zawsze się znajdą, którzy doszukują się w tym z kolei uproszczeń, bo to jest uproszczenie i to jest krzywdzące na przykład dla młodego widza. No i nie wiem, jak się teraz wybronić, bo z realizacją filmów dla mnie jest trochę tak jak z pójściem do fryzjera. Ja lubię to porównanie, bo można oczywiście zrobić fryzurkę z przedziałkiem po środku, na bok, jakieś mocne cięcie, mokra włoszka, ale z tego wyjdziemy z nieładem na głowie. Wobec tego jakichś wyborów musimy dokonywać. I jak było w przypadku Zeidlera? Najpierw oczywiście samodzielna kwerenda, ale kwerenda sobie, życie sobie, czy plan zdjęciowy sobie, no absolutnym maestro był dla nas pan Wojciech Czemplik. Absolutnym. Został podkupiony przez księży Filipinów, dla których muzyka była czymś bardzo ważnym, bo przecież w filipińskiej duchowości, jak mawiał święty Filip Neri, muzyka służyła do łowienia dusz. Filip Neri był uznawany za najweselszego świętego świata z biografią będącą zaprzeczeniem ponurych hagiografii. Na swoje wykłady i zwykłe modlitwy potrafił przyciągnąć tłumy ludzi. Z czasem pojawiła się wśród nich kulturalna elita, a z nią kompozytorzy, którzy pisali muzykę dla oratoriów. Pan Wojciech Czemplik, witamy pana pięknie. Dzień dobry, witam państwa przy Radio Odbiornikach. Pierwsze reakcje po premierze filmu? Zaskoczenie, satysfakcja, że tak pięknie została opowiedziana historia naszego Józefa Zeidlera. No i telefony, które się rozdzwoniły z gratulacjami, że ktoś tutaj ze Świętej Góry jest twórcą tak pięknej muzyki i został porównany aż do Mozarta. A reakcja na sposób narracji, na taką sensacyjną opowieść, to była dobra metoda, to przyciągało? Tak, ja miałem tą przyjemność wcześniej obejrzeć kilka produkcji pani Dagmary Spolniak. Między innymi jedna z nich, zatytułowana Dubler, była związana tutaj ze Świętą Górą, z klasztorem. Więc ja zdawałem sobie sprawę, że filmy, które tworzy pani Dagmara Spolniak, to nie są takie tylko opowieści, które przywołują encyklopedyczne wiadomości, ale to jest również taka narracja w tonie sensacji, gdzie się pojawia wiele pytań, czasami bez odpowiedzi, gdzie wprowadzeni zostaną aktorzy, kostiumy, no i piękna muzyka. Był pan zaskoczony propozycją pani Dagmary, żeby zrobić film o Zeidlerze? Byłem zaskoczony, ale równocześnie bardzo szczęśliwy, ponieważ ten kompozytor nie doczekał się do tej pory takiego dokumentu, czy takiego wręcz filmu fabularyzowanego. Z drugiej strony miałem pewne obawy, ponieważ tak naprawdę zachowały się strzępy informacji o kompozytorze, o jego życiu i tak naprawdę o nim opowiada muzyka. No ale w miarę jak film był realizowany, nabrałem przekonania, że to będzie bardzo ciekawy dokument. A jak się pan czuł w roli aktora? Ja nie byłem tam aktorem, ja po prostu byłem chyba sobą, po prostu chodziliśmy z kamerą po pięknych obiektach, nie tylko tutaj w Gostyniu, ale w Wielkopolsce, bo to był i Borek Wielkopolski, i Gniezno. Z wielką przyjemnością odwiedzałem te miejsca, tam gdzie mogłem opowiadałem o muzyce i o śladach po tym naszym kompozytorze, który w tych miejscach bywał i gdzie została utrwalona jego muzyka. Na szczęście pani Dagmara Spolniak miała swoją wizję, swój pomysł na film i tutaj można powiedzieć, że z jej wielkim doświadczeniem należy się wsłuchać w głos takiego scenarzysty i producenta filmu. Ja jeżeli mogłem, to tylko podpowiadałem, jak temat rozwinąć, czyli na przykład gdzie możemy otworzyć szafę z ciekawymi nutami, z pięknymi rekwizytami, które kąty możemy odwiedzić, na którą wieżę klasztorną możemy wejść, bo tam coś ciekawego nas spotka i na szczęście udało się też te moje pomysły trochę zrealizować, ale tak naprawdę jest to wielka, wielka praca pani Dagmary Spolniak. To też była dla pana pewnego rodzaju przygoda, trochę przygoda edukacyjna. Też się pan czegoś dowiedział? Bardzo dużo. Bardzo dużo, ponieważ ja wiele czytałem o pobycie na przykład Józefa Zajdlera w pocysterskim klasztorze w Obrze, ale nigdy nie miałem okazji tam pojechać. My tam byliśmy. Nigdy nie byłem w kościele na Zdzierzu, tutaj niedaleko w Borku Wielkopolskim, gdzie działała kapela przyklasztorna, a będąc tam namacalnie, można powiedzieć, stwierdziłem obecność tego zespołu, ponieważ tam się zachowały historyczne instrumenty. Kocioł muzyczny po kapeli zdzierskiej do dziś używany jest i on znajduje się obok organów na chórze kościelnym i na tym kotle prawdopodobnie organista lub ktoś, kto jest przygotowany do tej roli, gra, kiedy następuje odsłonięcie obrazu lub zasłonięcie. Także ta tradycja tam trwa do dzisiaj. To była wielka przygoda, bo tak jakbyśmy się cofnęli w czasie o 200-250 lat. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z siły medium, jakim jest telewizja, bo oczywiście płyty z tą muzyką są dostępne w sklepach muzycznych, no ale to tylko ktoś, kto już zna jej walory, taką płytę kupi i przesłucha w domu. Natomiast oglądając ten film, zostajemy wciągnięci, można powiedzieć, w ten okres, w realia, w jakich ten kompozytor żył i tworzył tutaj w obrębie tego klasztoru, w obrębie tej wspólnoty i nawet myślę, że spotkałem takie osoby, które nie interesują się na co dzień muzyką, ale widząc tą otoczkę i klimat tego miejsca i jaką rolę wtedy pełniła muzyka, myślę, że bardzo chętnie sięgną po płytę, czy przyjadą na przykład jesienią i wysłuchają tej muzyki na żywo. Człowiek z nut, dlaczego taki tytuł? Przypadek sprawił, że ten człowiek, o którym mówimy, czyli Józef Zajdler, odnalazł się w nutach, a tak naprawdę w pewnym manuskrypcie, który przyniósł nam listonosz z Biblioteki Monachijskiej. To był autograf, czyli rękopis pisany przez mistrza, gdzie w literce O głosu organowego, czyli organo, uśmiecha się do nas twarz i pomysł narodził się od razu, żeby ten szkic zamienić na taki, można powiedzieć, wizerunek bardzo realistyczny i udało się to zrobić w takiej konwencji właśnie malarstwa XIX-wiecznego. Powstał portret, domniemany portret Józefa Zajdlera. Pani Dagmara, reżyser i autorka scenariusza, podchwyciła ten temat, no i stąd człowiek z nut, człowiek, który wyszedł z literki O głosu organowego. Odchodzili w różnych okolicznościach, pozostawiając po sobie rekwiem, w obu przypadkach nieukończone. Jeden pisał je umierając wskutek zapalenia wywołanego przez paciorkowce. Nomine Padre. Drugi z powodu tajemniczej gorączki gnilnej. Rok 1677. 4 kwietnia 1806 roku Józef Zajdler umarł, muzyk klasztorny, na gorączkę zapalną, cokolwiek by to nie znaczyło, a pochowany został po przyjęciu z wszystkich sakramentów 7 kwietnia na cmentarzu, a to już wiemy z innych źródeł, że cmentarz dla muzyków klasztornych znajdował się przy murze w północnej części ogrodów klasztornych. Ta księga zmarłych kończy się w 1835 roku lub nie, bo jedną stronę tutaj wycięto. Nie wiemy, kto potem jeszcze umarł. Thank you. bardzo sympatyczną sprawą przy realizacji tych filmów jest fakt, że praktycznie ja oczywiście rysuję tę oś główną. Natomiast wszystkie osoby, naprawdę wszystkie osoby zaangażowane, ja nie mówię merytorycznie, ale nawet technicznie, czy jest to autor zdjęć, czy są to aktorzy, oni po prostu wchodzą w ten temat i angażują się, dopowiadają, sugerują, jest to taka praca zbiorowa i to jest przesympatyczne. Oczywiście kosztuje też to sporo nerwów, bo zwykliśmy się bardzo kłócić na planie, zresztą kto bywa, to wie. No ale tego w efekcie finalnym, mam nadzieję, nie widać. Jest harmonia. No tych 26 minut, mam nadzieję, że jest to optymalny czas, który też skrojony jest, bo no, muszę się pochwalić, myśmy o to zupełnie nie zabiegali, ale sporo z naszych filmów wykorzystywanych jest przez szkoły. Szkoły średnie, a nawet szkoły wyższe powstają konspekty nauki na podstawie tych filmów. I słyszałam już takie opinie z ust samych uczniów czy studentów, gdyby w taki sposób nauczano historii, byłbym jej fanem. Jest to no, najmilszym komplementem, jaki mogę sobie tylko wyobrazić. I więc te filmy wykorzystywane są w ramach optymalizacji nauczania właśnie o historii chociażby, czy o historii obyczajowości, taką fajną metodą przez rozrywkę ku wiedzy. Także myślę, że tych pół godziny, nie wiem, czy jest to optymalny wynik dla dzisiejszego, który siedzi na przykład przed internetem, przed komputerem, bo wszystko dzisiaj zwykło pędzić i przeciętny widz dosyć szybko się nudzi. Ale myślę, że jest to najlepszy z możliwych czasów, w którym można zamknąć wszystko i jednocześnie nie ryzykować przynudzaniem widza. Mam nadzieję, że dodaliśmy może nie kamyczek, ale takie drobniutkie ziarenko do tego ogródka promocji spuścizny Józefa Zajglera, do tego, co robią organizatorzy, ludzie stojący za festiwalem muzyki oratoryjnej. Mam nadzieję, że trafimy do szkół z tym filmem. Bardzo by mi na tym zależało i to niekoniecznie do szkół w Wielkopolsce, ale również w całej Polsce. Mam nadzieję, że w jakiś sposób, być może kieruję się zupełnie naiwnymi przesłankami, ale mam nadzieję, że kogoś w jakiś sposób to dalej zainspiruje do poszukiwań, do sięgnięcia do książki, do filmu. Chociażby również o Mozarcie, nie tylko o Zajglerze. Jest szansa, żeby kolejne pokolenia zainteresowały się dobrą muzyką, dobrym dziełem sztuki. Ja mam bardzo ambiwalentne tutaj uczucia, nie wiem co powiedzieć. Wydaje mi się, że dosięgnęliśmy też pewnego pułapu. Nie chciałabym powiedzieć rozwoju technologii czy cywilizacji, bo to byłoby nadużyciem, ale może gdzieś tam za daleko żeśmy poszli w tym biegu, w tym szale, w tym pędzie, bo proszę zauważyć, ludzie się szybko nudzą, siedząc przed komputerem, czy przed laptopem, czy przed telefonem. Czy piękno dobro jest jeszcze atrakcyjne? Ja żyję w takim przekonaniu, że jednak pozostają to wartości nadrzędne, bo bez nich byłoby ciężko. Mam nadzieję, że tak, tym bardziej, że przywołując cytat wyjęty z ust jednego właśnie z uczniów, chłopak 13-14-letni, obejrzał jeden z naszych filmów, nie wiem czy dobry, czy piękny, czy mądry, ale inny i utrzymany w takiej zupełnie nietypowej konwencji, zupełnie innej formie narracji, nie pędzącej właśnie, nie krzykliwej, nie raniącej uszu, zatrzymał się i powiedział, jeżeli w taki sposób przekazywana jest wiedza, w taki sposób przekazywana jest wiedza o historii, to chciałbym, żeby tak było i chciałbym być fanem tejże historii właśnie. Zajdler był takim ogniwem, takim punktem wyjścia, bo zrodziła się taka burza mózgów już na samym planie, w trakcie kręcenia kolejnych zdjęć, chociażby w rozmowie z Wojtkiem Czemplikiem, z panem Wojciechem Czemplikiem, zrodziło się parę planów. No i mam nadzieję, że będziemy kuć żelazo póki gorące i że coś w przyszłych latach, coś ciekawego powstanie. Dla przyszłych młodych pokoleń. Tak jest. Pani Dagmara Spolniak, reżyser, scenarzysta filmu Człowiek z nut o Józefie Zajdlerze, autorka filmu o niezwykłej, urokliwej muzyce, o której można opowiedzieć w oryginalny, ciekawy, bardzo dynamiczny sposób. Bardzo pani dziękujemy. Pięknie dziękuję za spotkanie. Myśleliśmy, że to taka jest muzyka nie za dobra może, że gdzieś tam leży. ileż jeszcze jest do pracy, żeby to wydać, żeby orkiestry szkolne to grały chociażby, żeby zespoły poza granicami Polski grały tę muzykę, żeby to nagrywać. I dopiszemy 57 rękopis i 43 utwór Zeidlera. Także wszystko przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwała najsampierw komu, komu gloria na wysokościach. Chwała najsampierw Tobie, trawo przychylna każdemu, kraino nad od Eden, gloria, gloria. Chwała Tobie, słońce, ogieńcu Ty samotny, co wstajesz rano z trzęsawisk nocnych i w górę bierz, w niebo sam się wzbijasz i chmury czarne białym kłem przebijasz. I to wszystko bezkrwawo, brawo, brawo, i to wszystko złociście i nikogo nie boli. Gloria, gloria in excelsis soli. Słońcem pochwalony, teraz pędźmy razem, na nim na Odyńcu galopujmy dalej. Chwała Tobie, wietrze, wieczny dym łodziku, sieroto świata, ulubieńcze losu, od złego ratuj ikonkoli w zbożu, łagodnie kołysz tych, co są na morzu. Gloria, gloria in excelsis eoli. Z wiatrem pochwalony, teraz pędźmy z polem, na nim na koniku galopujmy pole. Chwała Wam ptasz, śpiewające, chwała Wam ryby pluskające, chwała Wam zające na łące, zakochane Biedronce. Chwała Wam zimy, wiosny, lata i jesienie, chwała temu, co bez gniewu idzie, bo przez śniegi, deszcze, blaski oraz cienie, w piersi pod koszulą całe jego mienie. Gloria, gloria. Wojciech Czempik. Od początku lat 90. XX wieku jest pan członkiem zespołu Stare Dobre Małżeństwo jako skrzypek, ale już wtedy zajmował się pan animacją festiwali muzycznych, wydarzeń kulturalnych. Jak zmieniły się potrzeby słuchaczy, publiczności, odbiorców muzyki. Widzi pan te różnice między tamtymi latami, a tym, co teraz się dzieje? No rzeczywiście, jeżeli ja mogę powiedzieć tylko o sobie, jeżeli tak się jest. Cofnę do moich czasów studenckich, to rzeczywiście mój wolny czas spędzałem na festiwalach, na przeglądach, na konkursach tak zwanej kultury studenckiej. I to były festiwale, to były jakieś przeglądy, więc upływał szybko czas. Ta kultura studencka głównie gromadziła się w klubach. W klubach oczywiście uczelnianych, jak również w wspaniałych imprezach plenerowych, gromadzących tysiące ludzi. Oczywiście potem rozpoczęła się era domów kultury i teraz znakomicie wyposażonych i pięknych sal koncertowych. Niemniej jednak cały czas mam wrażenie, że no, to zapotrzebowanie na piosenkę z tekstem, na mądre słowo, na dobrą poezję funkcjonuje i myślę, że taki zespół właśnie jak zespół Stare Dobre Małżeństwo i to, co proponuje Krzysztof Myszkowski ze swoimi piosenkami, doskonale wpisuje się w te takie głośne i bardzo pędzące realia dookoła nas, gdzie czasami nie możemy przystanąć, żeby posłuchać płyty spokojnej, a już w radio to naprawdę chyba pełnia też już zupełnie inną rolę niż kiedyś, kiedy rzeczywiście były audycje poświęcone tylko takim gatunkom jak poezja, kraina łagodności. Tak bym ten temat dzisiaj odebrał. A widzi pan jakąś drastyczną przepaść pomiędzy odbiorcami z, no nawet właśnie końca lat XX wieku, a odbiorcami z XXI wieku, nawet jeśli mówimy o tej tak zwanej muzyce serio, scenicznej, nieestradowej muzyce, która wykonywana jest w salach koncertowych, ale też w kościołach, muzyce sakralnej. Nie ma czasu usiąść, zasłuchać się, wytrzymać godzinę koncertu festiwalowego. Ja myślę, że człowiek ma czas, tylko ma bardzo trudny wybór, ponieważ z każdej strony czekają go ciekawe propozycje. Mówię o multikinach, mówię o telewizji satelitarnej, natomiast ja na własnej skórze przekonałem się na przestrzeni ostatnich lat, że sale mogą być pełne, że mogą być potem spotkania z odbiorcami tej muzyki, podpisywanie płyt i należy się z tego cieszyć, że ta siła jest jeszcze i ta chęć słuchania takiej muzyki. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz. To małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła po kruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam i w końcu życie swe odmieniłam. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Oczami dziecka popatrz na świat. Nieważne ile teraz masz lat, zachowaj w sobie wśród życia burz. To małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. To zespół, z którym pan również grywał, Stanisława Celińska, ikona aktorstwa, teraz również diwa śpiewająca, gromadzi na swoich koncertach chyba publiczność w każdym przedziale wiekowym. To prawda. Będąc uczestnikiem serii koncertów, rzeczywiście zauważyłem, jak wielkim szacunkiem cieszy się ta śpiewająca aktorka. Przywołam chociażby jej występ na festiwalu w Opolu i niewymuszone 100 lat, co podkreślam, niewymuszone 100 lat na wejście artystki na scenę. No i oczywiście wielka wrażliwość tej osoby i mądrość, która płynie przez teksty tych piosenek. Bo teksty pisze samodzielnie, to są teksty pani Stanisławy Celińskiej najczęściej. Tak, najczęściej są to teksty pani Stanisławy Celińskiej z muzyką Macieja Muraszko i można powiedzieć, jest to bardzo mądry program z ważnym przesłaniem. Pani Stanisława jako osoba doświadczona życiem i mająca wielki dorobek artystyczny wie, jak to przekazać, wie, jak to opisać w swoich piosenkach i wie, jak dotrzeć do ludzi i tych małych, i tych dużych, bo chciałem przywołać koncert, który dokładnie 2 lata temu miał miejsce na Stadionie Narodowym i jej piosenka Modlitwa o pokój, gdzie i mali, i duzi byli na scenie, był chór z Gostynia i orkiestra, a to, jakie było zainteresowanie tym koncertem i tym występem, przeszło nasze oczekiwania. Piękna muzyka, tekst z przesłaniem wartościowym i trafi on do każdego i małego, i dużego. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Sacramontana, skrzypek Starego Dobrego Małżeństwa, wcześniej pani Dagmara Spolniak i opowieść o Człowieku z Nut, czyli Józefie Zajdlerze, no i razem z nami Stanisława Celińska. Dziękujemy. Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe wojennych zamieci. Za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyć. Trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, jest siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. No, poddawanie się testom na obecność koronawirusa zaapelował wiceminister zdrowia. Co najmniej kilkanaście osób zatrzymała policja podczas protestów w Warszawie. W Niemczech demonstracje przeciwko zaostrzonym przepisom sanitarnym. 15 178 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu doby zmarło